Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch zakończył dziś znakomity sezon. Trudno mi nawet znaleźć słowa, żeby opisać to, co się stało. Strażacy apelują, aby nie wypalać traw. Liczba pożarów drastycznie wzrosła. Ponad 32 metry mierzyła zwycięska palma w konkursie w Litnicy Murowanej. Najważniejsze jest dobrze uwiązać, dobrą tyczkę mieć w środku, no i umiejętnie teraz postawić. Zaczniemy jednak od najnowszych informacji w sprawie ucieczki skazanych z aresztu w Stawiszynie. Policja zatrzymała jednego z dwóch poszukiwanych więźniów, poinformowała rzeczniczka dyrektora Generalnego Służby Więziennej Elżbieta Krakowska. Wyjaśniła, że więzień nie zostanie przewieziony do oddziału w Grójcu, bo zostaną mu postawione zarzuty w związku z ucieczką. Tym razem nie trafi do oddziału otwartego, w jakim przebywał dotychczas, ale do aresztu zamkniętego o zwiększonym rygorze. Trwają poszukiwania drugiego z uciekinierów. Kamil Stoch zwyciężył dziś w kończących sezon zawodach lotów narciarskich w Słoweńskiej Planicy. Nasz najlepszy skoczek już wcześniej zapewnił sobie drugą w karierze kryształową kulę za wygraną w Pucharze Świata. Dziś do tego dołożył jeszcze zwycięstwo w turnieju Planica 7, w którym brane były pod uwagę skoki w kwalifikacjach, wczorajszym konkursie drużynowym oraz w piątkowym konkursie indywidualnym, w którym również zajął pierwsze miejsce. Po zawodach Stoch podkreślał, że za jego sukcesem stoi wiele osób. Trudno mi nawet znaleźć słowa, żeby opisać to, co się stało, ale uważam, że powinienem po prostu podziękować ludziom, bez których by mnie tutaj nie było i nie byłbym tym, kim jestem teraz, czyli mojej wspaniałej żonie za jej siłę, za jej wsparcie, za wszystko, co robi, dla całego teamu, dla całego sztabu szkoleniowego, dla każdego z nich z osobna. Każdy z nich włożył ogrom pracy, serca, wysiłków, to żebym nie tylko ja, ale żeby cała nasza grupa się rozwijała. No i też dziękuję mojej rodzinie, całej rodzinie, a przede wszystkim też kibicom za ich wsparcie, za podążanie za nami i za dawanie nam energii. Kończący się dziś sezon był najlepszym w karierze Kamila Stocha. Polak 9 razy stał na najwyższym stopniu podium zawodów Pucharu Świata. Został mistrzem olimpijskim na dużej skoczni i wicemistrzem świata w lotach narciarskich. Zwyciężył także w prestiżowym turnieju czterech skoczni i skandynawskich zawodach rower. Zmieniamy temat. Wraz z nadejściem wiosny lawinowo wzrasta liczba pożarów traw. Na Warmii i Mazurach tylko dziś strażacy wyjeżdżali do gaszenia ognia na łąkach około 50 razy. Najwięcej pożarów traw zanotowano w powiatach olsztyńskim, a także w oleckim i kętrzyńskim. Aż 27 strażaków gasiło pożar 10 hektarów trawy hodowlanej w miejscowości Ciche pod Oleckiem. Straty są ogromne. Straż pożarna przypomina, że za wypalanie łąk, pastwisk i nieużytków grozi grzywna do 5000 zł. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia czy spowodowania dużych strat materialnych także kara więzienia, nawet do 10 lat. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. 32 metry i 6 centymetrów. Tyle mierzyła zwycięska palma w najbardziej znanym w Polsce konkursie w Lipnicy Murowanej. Jurorzy ocenili w tym roku ponad 50 kompozycji w czterech kategoriach. Palm małych, średnich, wysokich i najwyższych. Tych ostatnich zakwalifikowano do konkursu aż 3. Grand Prix przyznaliśmy dla rodziny Drągów i Fielków z Lipnicy Dolnej. Gorące brawa! Jestem Daniel Drąg z Lipnicy Dolnej. Mój dziadek stawiał i tak po nim, to tak najmniejsze były, tak do 12 mu robiłem. No i ciągły mnie takie większe palmy, no i robię większe. Fielek Andrzej, dziadek Daniela. Najważniejsze jest dobrze uwiązać, dobrą tyczkę mieć w środku, no i umiejętnie teraz postawić. Aby palma lipnicka została dopuszczona do konkursu, musi spełniać kilka warunków. Być wykonana wyłącznie z naturalnych materiałów, postawiona siłą ludzkich mięśni, a także musi mieścić się w dłoniach wykonawcy na metr od ziemi. Nawet 20 tysięcy ludzi mogło wziąć udział w obchodach setnej rocznicy proklamowania niepodległości Białorusi w Mińsku. Milicja dokonywała zatrzymań ludzi, którzy zamierzali uczestniczyć w demonstracji zorganizowanej przez opozycję. Na miejscu był nasz korespondent. Na wiecu pojawił się znany polityk opozycyjny Ihar Lalkou. Był on w grupie około 30-40 zatrzymanych wcześniej osób. Powiedział Polskiemu Radiu, że na posterunku spędził ponad 3 godziny. Jego zdaniem ludzie przyszli na największy w ostatnich latach wiec, aby poprzeć ideę demokracji. Ideały niepodległości, demokracji, tego wszystkiego, czym ma żyć mój kraj. Środowiska demokratyczne zorganizowały również obchody rocznicy proklamowania niepodległości w Grodnie, Brześciu, Soligorsku i kilku innych miastach Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro okresami słabe opady deszczu, stopniowo postępujące od północnego zachodu w głąb kraju, jedynie na południowym wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 7 do 10 stopni, tylko na wybrzeżu i Podhalu nieco chłodniej od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od Ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sony 40 cali za jedyne 1690. Samsung 75 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Najwybitniejsze zespoły muzyki dawnej i polscy mistrzowie wykonawstwa historycznego zapraszają na festiwal Actus Humanus Resurrectio. Paul McCrishy, Gabrieli Consort and Players, Sonia Prina i Akademie für Alte Musik Berlin, Marcel Perez i Ensemble Organum, Ottavio D'Antone i Akademia Bizantina. Gdańsk od 28 marca do 1 kwietnia. Organizatorzy Fundacja A415 oraz Agencja Event Factory. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Więcej na actushumanus.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2017. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz niby w Sejmie, a myślami w lesie. To są wnyki zastawione na polską służbę zdrowia, na pacjentów. Mam nadzieję, że sami w nie wpadniecie. Wycieczka do lasu nie była jednorazowa. Nie dajcie się złapać w sidła zastawione przez marszałka Kuchcińskiego i jego formację polityczną. Te wycieczki doprowadziły szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza do smutnego wniosku. Narobił więcej szkód niż największy nawet kornik. Można powiedzieć, że zastał Polskę drewnianą, a zostawi wykarczowaną. Ta właśnie wypowiedź otworzyła Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi drogę do srebrnej dziesiątki 2017. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, dobry wieczór. Witam Państwa w ten piękny dzień. Mam naprawdę nadzieję, że to jest dobry wieczór po naprawdę pięknym dniu. Dziś rozmawiać będziemy o książkach, w zasadzie o czytelnictwie. I w tej dziedzinie od lat naprawdę trudno dobre wiadomości, a jednak mamy taką dla Państwa. No, chociaż to jest taka półdobra. Oto badanie wykonywane od wielu, wielu lat przez Bibliotekę Narodową, które pokazują naprawdę te badania katastrofalny obraz czytelnictwa w Polsce. Nieustannie te wskaźniki spadają. Teraz wreszcie, w roku 2017 się zatrzymały, a nawet lekko drgnęły w górę. To nie znaczy, że jest dobrze, bo to oznacza, że 38% Polaków w ubiegłym roku cokolwiek przeczytało, czyli 62. Prawie 2/3 Polaków nie czyta nic najzwyczajniej w świecie. Dziś będziemy rozmawiać o tym w gronie następującym. W Poznaniu jest dyrektor Instytutu Dariusz, Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Dobry wieczór Państwu. A w Warszawie razem ze mną Piotr Dobrołęcki, człowiek, który zajmuje się takimi badaniami od niepamiętnych czasów. Właściwie jedyny specjalista w tej chwili od tych analizy tych badań, z Biblioteki Analiz właśnie. Dziękuję, jesteś świetnym impresarią, świetnym, dziękuję. I jest też z nami Anna Król, która od kilku lat przygotowuje naprawdę świetną imprezę, moglibyśmy z takich więcej życzyć, Big Book Festival. To są takie imprezy, które, mam nadzieję, jakoś działają pozytywnie na czytelnictwo. Dobry wieczór. No ale że będziemy rozmawiać o polskich książkach, no to będziemy też słuchać tekstów polskich autorów. Na początek Adam Asnek w interpretacji Krzysztofa Zalewskiego. Kiedyś tę piosenkę śpiewał Czesław Niemen. Jednego serca. Jednego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała. Jednego serca. Chłodnego Serca, Krzysztof Zaleski, do tekstu Adama Asnyka, kiedyś Czesław Niemen. No to może zacznijmy od diagnozy. W jakim jesteśmy miejscu? 38% Polaków powyżej 15 roku życia przeczytało cokolwiek w ubiegłym roku. 62% nie czytało nic w ogóle. A od kilku lat, te około 5-6 ostatnich lat, ten wskaźnik czytających waha się w okolicach 40%. Jest tragicznie, czy tylko źle? Dariusz Jaworski. No, na pewno nie jest dobrze. Czy będziemy teraz używali przymiotników z wysokiego rejestru dramatyzmu, to już od nas zależy. Ja myślę tak, że te 38% oczywiście mieści się w granicach błędu statystycznego, tak jak zresztą ta zmiana powiedział. Tak, ta zmiana, bo w ubiegłym roku było 37, podobnie jak i w 2015 również 37, no ale w 2014 ponoć 41. Ja oczywiście się cieszę, że ten błąd statystyczny jest powyżej 37, tak, czyli w stosunku do ubiegłego roku, a nie poniżej, bo zawsze możemy powiedzieć, gdyby było 36, też byśmy powiedzieli, wiele się nie zmieniło, ale jednak to oczywiście gorzej wygląda. Ale na bok żarty, tak naprawdę oczywiście, że nie jest dobrze. Oczywiście, że nie jest dobrze, nie jest dobrze już od wielu lat, bo ta tendencja spadkowa jest obserwowana od chyba momentu, kiedy badania były prowadzone, od momentu, ale to chyba Piotr Dobrołęcki dużo więcej na ten temat powie też być może o metodologii tych badań, do których zresztą jest wiele zastrzeżeń i też do końca nie wiemy, czy te zastrzeżenia są zasadne merytorycznie, czy też jest to takie trochę zaklinanie rzeczywistości i trochę obłaskawianie samych siebie, żeby nie za mocno nie narzekać. Ale te 38%, powiem szczerze, mnie coś innego jeszcze bardziej martwi, bo pewnie każdy z nas jeszcze w tym dzisiejszym spotkaniu odwoła się do różnego rodzaju doświadczeń, które będą mniej lub bardziej reprezentatywne, ale ja powiedziałbym tak, my przede wszystkim nie mamy pełnego obrazu tych badań, dlatego że dopiero za jakiś czas Biblioteka Narodowa pokaże nam więcej szczegółów, bo na razie to mamy takie ogólne i kilka elementów, które to elementy no nie zawsze dają pełen obraz. Natomiast mnie martwi inna rzecz, która niestety też potwierdza się z moimi obserwacjami osobistymi. Mianowicie okazuje się, że z tych badań wynika, iż na tej próbie lekko ponad 3000 respondentów 40% ludzi lubi czytać książki. Lubi czytać. Proszę zwrócić uwagę, 38-40%. Amplituda jest no, minimalna, nawet być może mieści się w granicach błędu statystycznego. Czyli z tego wynika, że nie tylko te 62%, jeżeli tak będziemy literalnie odczytywali badania, te 62% nie czyta, ale że nie lubi czytać i to już jest zatrważające. Piotr Dobrołęcki wywołany przed chwilą. No bardzo dziękuję za te miłe słowa. Rzeczywiście pamiętam początki tych badań, może aż tak bardzo same początki nie, bo one były jeszcze w 70-tych latach rozpoczęte. Badania przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Próba jest utrzymania cały czas tej samej metodologii i tu się kompletnie zgadzam z panem dyrektorem Dariuszem Jaworskim, że możemy dyskutować na temat słuszności tej metodologii. No ale prawidłowość jednak niestety mi się wydaje, że da się tutaj zbadać. No, ja nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale przez parę lat był taki dość ostry spór między Biblioteką Narodową a Biblioteką Analiz, którą reprezentuję. To jest prywatna firma zajmująca się badaniami rynku, która co roku opracowuje raport o polskim rynku książki. Ten raport jest w zasadzie jedynym takim raportem, jakim się posługujemy wszyscy tutaj. I ten spór polegał na tym, że myśmy obserwowali bardzo dobrą sytuację w sprzedaży książek. Natomiast Biblioteka Narodowa cały czas informowała o tym, że jest spadek czytelnictwa. To się oczywiście teraz pokryło, dlatego że my mamy do czynienia z załamaniem się rynku książki i spadkiem... Aż z załamaniem takiego Ja postawiłem taką tezę, nawet opublikowałem tekst na ten temat, W moim poczuciu to załamanie nastąpiło 2-3 lata temu, po kilku ruchach, o których nie wiem, czy będziemy szczegółowo mówić, ale powiedzmy. Wprowadzenie VAT-u na książki na 5-procentowego, co było zupełnie niepotrzebne w moim poczuciu, nieudolność wówczas w negocjacjach z Brukselą, żeby utrzymać starą, zerową stawkę VAT-u. Dalej kwestia podręcznika bezpłatnego, która uderzyła w wydawców podręczników. A wobec tego w cały rynek książki. Oczywiście możemy dyskutować tutaj. Ja nigdy nie byłem przeciwny podręcznikowi bezpłatnemu i w zasadzie w środowisku książki nie ma takiej osoby, która by powiedziała, że jest przeciwna bezpłatnemu podręcznikowi. Tylko sposób prowadzenia tego, tak jak poprzednio sposób prowadzenia tej 5-procentowej stawki VAT-u, był po prostu jednym wielkim bałaganem. I to się odbiło niesamowicie na rynku książki. Do dzisiaj, od 2014 roku, mamy cały czas spadek wielkości sprzedaży. Dlatego pozwoliłem sobie postawić tą tezę, że polski rynek jest załamany w tej chwili. Ale wracając do tej metodologii badań, o których mówił pan dyrektor Jaworski, to tylko powiem jedną rzecz. W zeszłym roku byłem na takiej konferencji naukowej w Krakowie, gdzie pan profesor Jacek Wojciechowski, bardzo wybitna postać, badacz czytelnictwa, były dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej Powszechnej, Publicznej w Krakowie, powiedział, że te badania są na tyle nierzetelne, bo nie obejmują młodzieży do lat 15. A czytelnictwo wśród młodzieży do lat 15 z racji konieczności czytania lektur, chociaż nie wszyscy przecież kochają to, ale na pewno jest wysokim. I pan profesor w związku z tym podważał ten poziom 30-40% czytelnictwa w Polsce. Tak, no, ale to rzeczywiście w tym akurat badaniu, ja tego może nie doprecyzowałem, chyba raz tylko powiedziałem, w tym badaniu jest to doprecyzowane, że to jest powyżej 15 roku życia. No ale to i tak są, to i tak wygląda źle, mówiąc krótko, prawda? No bo mówimy o jednak o większości nieczytającej wciąż. I tu chyba się wszyscy chyba zgodzimy, że co do tego, nawet jakby te badania nie były prowadzone, to większość dorosłych nie czyta. No taka opinia istnieje od wielu lat i praktycznie nie ma takiej audycji radiowej czy telewizyjnej, żeby ktoś nie zadał pytanie, proszę pana, dlaczego w Polsce ludzie nie czytają książek? To jest zresztą taki, przepraszam, że wpadam w słowo, ale mam to utrudniony kontakt, nie widzę państwa i dlatego przepraszam z góry za jakieś faux pas, które będę popełniał, wcinając się w tok rozmowy. Ale kontynuując to, co pan Dobrołęcki powiedział, to jest tak, że rzeczywiście ta metodologia jest do pewnej weryfikacji i ta weryfikacja jest w jakiś sposób prowadzona. Wiem, że minister kultury, pan premier Gliński powołał taki zespół, który nad tym w tej chwili deliberuje. Natomiast rzeczywiście to i tak nie zmienia postaci rzeczy, ale też nie lekceważmy tych różnic metodologicznych, bo skoro się mówi, iż na przykład w Czechach czyta ponad 80% ludzi, no to pytanie też, jak te badania są robione, tak? Czy one z kolei, proszę też zwrócić uwagę, chociażby na drobny szczegół, który jest czasami przekłamywany medialnie po to, żeby pewne rzeczy upraszczać. Otóż mówiono zawsze i podaje się informację, przeczytało jedną książkę. Proszę zwrócić uwagę, te badania mówią o tym, że że nie przeczytało się jedną książkę, tylko przeczytało się książkę, fragment książki, bo się cokolwiek czytało z druków zwartych, dłuższych i tak dalej, i tak dalej. Więc to też do końca nie mówimy o książkach. I tak jak powiedziałem, zwróćmy uwagę, jak za chwilę Biblioteka Narodowa opublikuje te szczegóły na inne też kwestie, bo ja już powiedziałem o jednej zatrważającej mnie, a drugą zatrważającą kwestią jest mianowicie rzecz taka, że tak zwana kadra menedżerska. Mamy problem z definiowaniem, co to znaczy kadra menedżerska i jakimi cechami się reprezentuje, ale jak się spojrzy na badania w nieco innej metodologii robione od początku lat 90., to widać dramatyczny spadek osób z tak zwanej kadry menedżerskiej. I tylko jedna jeszcze uwaga. Czytających, tak. Dramatyczny. I teraz taki obrazek, żebyśmy tylko nie mówili o abstrakcjach, obrazek z mojego życia, też oczywiście jestem daleki od uogólniania go i tworzenia takich jakichś dziwnych teorii, ale jestem człowiekiem wyjątkowo dużo podróżujących, głównie pociągiem, to na tych trasach takich bardzo znanych, Kraków-Warszawa, Warszawa-Poznań, Szczecin i tak dalej, i tak dalej. Jeżdżę kilka razy w tygodniu, tak? I spędzam bardzo dużo czasu, przeważnie przyznaję się w pierwszej klasie. Proszę mi wierzyć, 90% osób tam jadących nie czyta nie tylko, że książek, ale jakichś zwartych rzeczy, nawet stosując czytniki, stosując, no powiem niegrzecznie, podglądam czasami, zerknę, nie czytam oczywiście treści, tylko interesuje mnie, kto co czyta. Otóż ludzie nie czytają, a co najwyżej, no bardzo wiele osób ogląda swoje Excele i różnego rodzaju stawki. To jest takie pars pro toto trochę tej sytuacji. Czytają swoje Facebooki. Anna Król, jesteśmy bardzo nieuprzejmi, daliśmy się jeszcze kobiecie odpowiedzieć. Chciałam powiedzieć, że trochę inaczej chyba sprawa wygląda w drugiej klasie, którą ja z kolei podróżuję. Tam czytają. Bo tam jeździ więcej młodych ludzi i oni też chyba więcej czytają. Dwie rzeczy mi przyszły do głowy w jakoś kontekście tego, o czym obaj panowie mówili. Ja nie czuję się chyba wystarczająco kompetentna, żeby analizować metodologię tych badań. Dużo bliżej niż do statystyki jest mi do tematów humanistycznych, ale przychodzą mi do głowy dwa pytania. Jedno to jest takie, co by było, gdybyśmy zaczęli, oczywiście wiem, że to też się dzieje i w debacie publicznej również, ale częściej jednak, kiedy mówimy o wynikach tych badań, koncentrujemy się na takim aspekcie statystycznym tych badań. Mam wrażenie, że dużo rzadziej dyskutujemy o tym, co dotyczy takiej sfery, powiedziałabym, bardziej społecznej, socjologicznej czy kulturoznawczej i tego, co z tego wynika, że my mniej czytamy, czy też niewystarczająco dużo czytamy. A drugie pytanie to jest pytanie w ogóle o uczestnictwo w kulturze, dlatego że ja mam takie poczucie i takie wynikające z tego marzenie, że chciałabym kiedyś doczekać takiego czasu, w którym przestanie się czytelnictwo i książki traktować jak trochę takie dziecko specjalnej troski. Oczywiście, że jest ważne i podpisuję się pod tym z pełną świadomością, żeby ludzi utwierdzać w tym, że czytanie jest wartościowe, ale kiedy spojrzymy na to jako, spojrzymy na siebie ludzi dorosłych, którzy uczestniczą w kulturze nie tylko w obrębie czytania, ale mam tu na myśli chodzenie na koncerty, chodzenie do kina, chodzenie do teatru, to zastanawiam się, czy to dyskutowanie o kadrze menedżerskiej, czyli ludziach, którzy są mniej więcej w wieku między 30 pewnie a 50 lat i oni są najbardziej zapracowani, to nie dotyczy tylko ten spadek wówczas uczestnictwa w kulturze menadżerów. Ja sama, która z całą pewnością podwyższam tę średnią, bo czytam naprawdę bardzo dużo, więcej czytałam 10 lat temu. Więcej czytałam w okresie studiów, a teraz pomimo, że zajmuję się czytaniem, kulturą czytania, zajmuję się kwestiami wydawniczymi, nie czytam aż tak dużo. I to wynika przede wszystkim ze zmęczenia i z takiego przebodźcowania. I to ostatnia rzecz, bo nie chcę też monopolizować tego wątku, ale ostatnia rzecz, która mi przyszła do głowy, też być może w jakimś nawiązaniu do tych treści. Ja sama czuję się bardzo zmęczona różnymi treściami. I kiedy miałabym zastanowić się, właśnie będąc w pociągu, czy oczywiście zwykle mam ze sobą książkę, ale pewnie chętniej do niej zajrzę, niż będę na przykład czytała gazetę, bo myślę, że tutaj też warto zastanowić się, dlaczego w ogóle jako ludzie, którzy uczestniczą i interesują się życiem kulturalnym, życiem społecznym i mają dość rozbudowane życie intelektualne, często starają się blokować sobie dostęp do zbyt wielu bodźców zewnętrznych, bo to też jest taki, wydaje mi się, wątek, który warto brać pod uwagę, czyli nie tylko zmieniające się otoczenie, zmieniające się sposoby uczestniczenia w kulturze, ale też zmieniający się tryb życia ludzi. No to ja powiem może coś, co pani wywołała, bo są takie, to już akurat z tych badań to nie wynika, tych ostatnich badań, ale w ogóle z badań tych prowadzonych od lat wynika, że są takie dwa momenty, I to jest bardzo ważne w kontekście społecznym właśnie. Są takie dwa momenty, kiedy ludzie przestają czytać. Jeden to jest wiek gimnazjalny młodych ludzi. Oni do, powiedzmy, 16 roku życia czytają. Potem już się, potem uczą się, nazwijmy to, cwaniactwa i zaczynają czytać tylko bryki z internetu, bądź takie drukowane. Ci, którzy tego nawyku nie mają. I to jest ten jeden. A drugi, i to jest najbardziej zdumiewające, wydawałoby się, bo drugi moment, kiedy ludzie przestają czytać, englob, tak? To są emeryci. To jest wiek emerytalny. Otóż emeryci w Polsce, mimo że mają czas, to czytają bardzo mało i czytają coraz mniej. Więc tutaj mamy takie bardzo, o ile w przypadku młodych ludzi jest to, powiedzmy, zrozumiałe, no bo oni prowadzą życie wirtualne, no to już w przypadku emerytów, no to właściwie nawet nie jestem socjologiem, więc nie podejmuję się odpowiedzi na pytanie dlaczego. To jest ciekawe, bo myślałabym, że jednak jest to właśnie wiek taki wejścia w taki najbardziej dynamiczny rozwój kariery zawodowej, czyli wiek, powiedzmy, między 30 a 40. Ja się bardzo cieszę, że pani Anna wyszła w jakby rejestr trochę innej dyskusji. Ja też zapewniam, bo jestem z wykształcenia polonistą i filozofem i zdecydowanie bardziej te kwestie filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne i ogólnie humanistyczne są mi bliższe niż owa statystyka, ale niestety ta statystyka ma też pewne pokrycie w obserwacji właśnie tego, co się dzieje w naszej kulturze. Te badania tu i dwa drobne sprostowania, bo z jednej strony te badania niby pokazują, że wcale wśród ludzi czytających kwestia zmęczenia i braku czasu wcale nie ogranicza, to znaczy nie powoduje, nie dyskwalifikuje czytania. Oczywiście ogranicza. Ja tak samo. Paradoksalnie zdarza mi się w pewnych okresach zdecydowanie mniej czytać niż nawet jest to średnie, bo mam tak dużo różnego rodzaju zajęć. I to jest jedno sprostowanie, a drugie dotyczące tego, co powiedział pan redaktor. Mianowicie akurat badania pokazują, że ta niestety też niedobra statystyka czytających osób starszych się trochę poprawiła. Ponoć wynika to z faktu, że w wiek emerytalny wchodzą ci ludzie lepiej wykształceni. Ci, którzy gdzieś tam w latach 70. rozpoczynali swoją, czy na przełomie 60. i 70. pracę i to się zmienia. Ale rzeczywiście stąd też działania Instytutu Książki, przynajmniej w ostatnim czasie, bo ja mogę odpowiadać tylko za to, co robię, zmierza właśnie do tego, o czym pani Anna wspomniała, o tym widzeniu tego na różnych poziomach, pewnym powiązaniu, ale równocześnie, żeby, dla nas najistotniejsze w tej chwili, żeby trafić do tych, którzy nie czytają, żeby znaleźć ten klucz, chociaż niewielki kluczyk, bo przecież my świata nie zwojujemy i nie zmienimy tak nagle i gwałtownie tych zawodów. Zresztą taka wiara w to, że instytucje przemienią wszystko, no jest po prostu wiarą zwodniczą. A gdyby Dariusz Jaworski, pozwolimy jeszcze panu dyrektorowi jeszcze trochę powiedzieć, mam nadzieję, gdyby Dariusz Jaworski miał teraz nieograniczone fundusze na promocję czytelnictwa, no, mógłby zrobić to, co uznałby za stosowne, co by zrobił, żeby poprawić sytuację? Jedno tylko do powiedzenia. Pieniądze To nie jest kwestia nieograniczonych funduszy. Można zmarnować naprawdę ogromne fury pieniędzy. Natomiast co bym zrobił? Zrobiłbym to, cośmy zaczęli robić, czyli taką klasyczną pracę organiczną, która zmierza do tego, żeby... Zaczęliśmy od najmłodszych dzieci, 1-3. Teraz w tym roku wchodzimy jeszcze w przedszkolaki, potem będziemy edukować te dzieciaki, ale to i też nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest dotarcie do środowisk, w których te dzieci, w ogóle ludzie funkcjonują, czyli do środowisk najmniejszych komórek, do rodzin, po prostu do rodzin. Badania też to pokazują. Teraz do tego, co pan dyrektor mówi, mianowicie, tam, gdzie rodzina czyta, to pokazują te ostatnie badania, czyta też 82% badanych. Czyli jeżeli rodzice czytają, najbliżsi czytają, dziadkowie czytają, to w zasadzie na pewno dzieci też będą czytać, można powiedzieć. Czyli trzeba wyjść z mocnym komunikatem, warto czytać, do po prostu jak najszerszego spektrum społecznego, tak? Dobrze rozumiem tę myśl. Ja sobie myślę i jest to jeden z takich, myślę, ważnych dosyć stawianych sobie wyzwań, ale też takich myśli, które mi towarzyszą właściwie w większości działań, które podejmuję, czy ja sama, czy nasza fundacja, że ważne jest chyba, żeby ludziom powiedzieć, że czytanie jest rzeczą oczywistą. Ja teraz zrobię taki postscriptum do tego, co pani mówi, bo nasi słuchacze nie wszyscy są z Warszawy, więc mogli nie słyszeć o Big Book Festiwalu. Natomiast myślę, że w Warszawie o tej imprezie słyszały, myślę, dziesiątki tysięcy ludzi, a może nawet setki tysięcy ludzi, bo jest to bardzo dobrze wypromowana impreza. Też dzięki waszej dobrej współpracy, między innymi z Trójką. Ale na te spotkania z pisarzami tam przychodzą autentyczne tłumy. No tak, ale to nie chciałam w ogóle tych argumentów wyciągać, dlatego że zawsze można oczywiście powiedzieć, ale to jest dobre, że jesteśmy w pewnej, tak, że jesteśmy w pewnej bańce i tu akurat rozmawiamy z ludźmi, którzy czytają i to jest prawda. Na spotkania festiwalowe, w weekend festiwalowy przychodzi około 10 tysięcy osób i to jest naprawdę dużo. To są ludzie, którzy często przyjeżdżają także z innych miast i to rezerwując sobie dużo wcześniej urlopy i noclegi po to, żeby móc wziąć udział w tym wydarzeniu. Natomiast to, co wydaje mi się być siłą, która jakoś łączy się z tym, co powiedziałam, to znaczy takie nasze bardzo silne przekonanie, że czytanie jest czymś zupełnie normalnym, oczywistym i jest jednym z elementów naszego życia po prostu, że to nie jest jakaś aktywność, której się trzeba specjalnie przyglądać i ją tłumaczyć, sprawia, że to wejście w świat chociażby naszego festiwalu czy innych realizowanych przez nas działań jest wejściem w jakiś taki świat dla niektórych równoległy, tak? Dla tych, którzy rzeczywiście mniej czytają, ale też taki świat, który nie jest dystansujący, który nie jest odległy, który nie jest jakoś obcy, przez to, że wszystko jest jakieś takie proste i oczywiste. No, czyli chodzi o to, żeby nie śmielać tych odbiorców, tylko im pokazać, że czytanie jest przyjemne i że właściwie czytać każdy może. To teraz może sobie zrobimy małą przerwę, niech przemówi muzyka, a w zasadzie poezja, bo to teraz będzie Wisława Szymborska w interpretacji Kory Jackowskiej. Nic dwa razy i Manam. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy bez rutyny. Choćbyśmy już na nie byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. Wczoraj, kiedy twoje imię wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby ruszał przez otwarte fabła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych Nie, a może tak, tak, tak. Kora Jackowska, Wisława Szymborska, Nic dwa razy. Ja bym chciałem teraz przejść do takiego pytania, co, jak Polska wygląda na tle Europy według państwa rozeznania? Jeśli chodzi o poziom czytelnictwa, jeśli chodzi o zachowania proczytelnicze. Nie wygląda to na moje oko zbyt dobrze. Znaczy też mówiliśmy o tej metodologii, ale ta metodologia wszystkiego nie tłumaczy. Jednak poziom czytelnictwa i sprzedaży książek, o czym Piotr Dobrołęcki wspomniał, no jednak w tych krajach ościennych nawet, mówiliśmy o Czechach, Niemczech, w Skandynawii jest bardzo wysoki poziom czytelnictwa i bardzo wysoka sprzedaż książek. No jest znacznie lepszy. No u nas to wszystko wygląda z roku na rok coraz gorzej. I teraz chciałem powiedzieć coś, czego nie powiedziałem, nie dopowiedziałem. Otóż w roku najwyższy poziom od kilkunastu lat był, uwaga, w roku czytelnictwa, tego deklarowanego, był w roku 2004, czyli w roku wejścia do Unii. I ja taką mam nadzieję, nie wiem, nikt tego nie powiedział, ale to może ja powiem, bo mnie jest łatwo mówić, jestem dziennikarzem tylko, że zawsze w tych momentach ożywienia gospodarczego idzie to troszkę lepsze. No więc teraz mamy ożywienie gospodarcze i troszkę drgnęło w górę. Mam rację? Piotr Dobrołęcki. No zobaczymy. To jest to raczej profetyczne, co mówisz, i zobaczymy za rok, jak to będzie wyglądać, czy za dwa lata. Ja powtarzam, my mamy od 2014 roku... Ale ten dobrobyt, jest taka korelacja dobrobytu i poziomu czytelnictwa? No ja myślę tak, ale bardzo ciekawa teza. Mam nadzieję, że można pisać na ten temat bardzo ciekawą pracę nawet, może wreszcie doktorską, ale wracając do tego, co mówiliśmy na początku. No jest ten spadek sprzedaży książek. To jest dla mnie bardzo dramatyczne. Mówisz o połączeniach, o relacjach czy odniesieniach się między polskim społeczeństwem, polskim rynkiem książki, a rynkami zachodnimi. No my też to bardzo śledzimy, jak to wygląda, ale powiem w skrócie, żeby nie obciążać tutaj cyframi, że w Niemczech jest dwa razy więcej ludności niż w Polsce. Bardzo okrągło licząc. W Niemczech się sprzedaje 10 razy więcej książek pod względem wartości. Rynek jest 10 razy większy niż w Polsce. To też pokazuje właśnie ten poziom, o którym mówisz, jak to wygląda na Zachodzie, jak to wygląda w Skandynawii, jak to wygląda w Czechach, o czym mówił dyrektor Jawolski. Dla mnie to było w ogóle zaskoczenie. Dwa lata temu na targach w Krakowie przyjechał pan doktor Trawniczek, bardzo miły człowiek z Pragi, który przedstawił badania czeskiego czytelnictwa, gdzie oczywiście, tak jak pan dyrektor powiedział, możemy mieć pewne zastrzeżenia co do metodologii, ale wynik jest dwa razy wyższy niż w Polsce niemal. Także tak to wygląda. W Czechach jest 5 milionów ludzi. Tak? Ceny książek powinny być bardzo wysokie, a wcale tak nie jest. Na Węgrzech również ceny książek nie są aż takie wysokie, a populacja jest 12 milionów. Także to są równe przedziwne rzeczy, na które natykamy się, obserwując rynek europejski. No, w Czechach jeszcze ja mogę dodać taką rzecz, że w Czechach bestsellery prawdziwe, takie, nie wiem, jak Michała Wiwka na przykład, książki, no sprzedają się w 100 tysiącach egzemplarzy, a mówimy o kraju 10-milionowym. 10-milionowym, tak. A jest w Polsce 100 tysięcy egzemplarzy sprzedaje, nie wiem, może tylko Zygmunt Miłoszewski. Nie wiem, kto więcej. Jako autor. Tak. I dodam coś jeszcze do tej wypowiedzi pana Piotra Dobrołęckiego o Czechach, że co ciekawe, kiedy zostałem dyrektorem Instytutu Książki w 2016 roku, to przyjechał do mnie pan z Czech, który miał być, okazało się, że już potem nie był, ale miał być dyrektorem powstającego Instytutu Książki, czyli okazuje się, że oni nie mają Instytutu Książki, a jednocześnie jakoś tam funkcjonują, czyli to jest kwestia, to o czym też mówiła pani Anna, jakby zwracając na to delikatnie uwagę, to jest kwestia również kultury, to jest kwestia historii, to jest kwestia tej kultury historycznej i kultury szeroko rozumianej, pewnej głębi, tak. Mi się też od razu włącza nie tyle agresor, co włącza mi się filozof, kiedy mówię, oczywiście każde diagnozowanie ma charakter mocno upraszczający rzeczywistość, więc też biorąc poprawkę na to, jeżeli mówimy, że żyjemy trochę w świecie takim przyjemnościowym, gdzie głównie dbamy o te przyjemności, to jednocześnie słyszę, wracam do tego, o czym mówiłem na początku, że przyjemność sprawia jedynie 40% Polaków czytanie książek, no to coś jest nie tak. No więc w jaki sposób my mamy przekazywać, mówić o tym, że czytanie, bo czytanie jest wysiłkiem. Też nie udawajmy, to jest wysiłek. Tylko, że każde dobro i osiągnięcie jakiegoś dobra, ja mówię głównie o tym dobru duchowym, ale również materialnym, to jest wysiłek. Dlatego mówiłem o kadrze menedżerskiej, nie dlatego, że jestem w nią specjalnie zapatrzony, ale właśnie dlatego, że to jest ta grupa, która wyznacza pewne standardy. I która powinna to rozumieć. Najbogatsza, ta, która jest najbogatsza. Ta, która nie kupuje książek również w wersji elektronicznej, czy w wersji papierowej. Proszę zwrócić uwagę na książki. To nie jest to tak, że ludzie uciekają i mówią, do netu uciekamy. Nie uciekacie do netu, bo 6% jedynie i w zasadzie na tym samym poziomie sprzedaje się e-booków, no oczywiście ileś jest piratowanych, ale to też nie podniesie specjalnie nam tej statystyki. No i tutaj pojawia się taki wątek, znowu ta kadra menedżerska gdzieś nam tutaj cały czas wyskakuje, ale rzecz jasno traktujemy, jak rozumiem, to sformułowanie trochę symbolicznie. Tak, ale tak, to, co chciałam powiedzieć, to może trochę zdryfować w stronę różnych sposobów czynienia tego naszego świata czytelniczego lepszym i jakoś szerzej zataczającym swoje kręgi. Na przykład poprzez pokazywanie, jakie nie tylko duchowe bogactwo wiąże się z czytaniem, ale także być może do niektórych to będzie lepiej docierać, czy przekładać się na konkretniejsze jakieś korzyści, a mianowicie to, co robi czytanie z naszym mózgiem, w sensie pozytywnym. Mnie się marzy od jakiegoś czasu już taki rodzaj jakiejś kampanii, która pokazywałaby tak jak farmaceutyczne firmy inwestują w to, żeby pokazywać, jak suplementy zmieniają nasze życie na lepsze, to jak książki mogą... To jest wysoce mogą... wątpliwe. Może kiedyś jakiś inny szaleniec zgodzi się ze mną taką kampanię przeprowadzić, ale mówiąc zupełnie poważnie, istnieją przecież również, powołujemy się dzisiaj na badania, które pokazują, że mózg ludzi czytających lepiej pracuje, że jesteśmy bardziej efektywni również w pracy, że jesteśmy bardziej inteligentni, że jesteśmy bardziej empatyczni, że więcej rozumiemy i tak dalej, i tak dalej. To są oczywiście korzyści i bardziej ulotne i takie, które no, mogą być takimi twardymi argumentami, wydawałoby się, dla ludzi, którzy chcą odnosić sukcesy. No właśnie, sukces to też jest coś, co idzie w parze z czytaniem. Ludzie, którzy odnoszą sukcesy, najczęściej czytają i to całkiem sporo czytają. Mam wrażenie, że to są takie argumenty wciąż jeszcze niewystarczająco wykorzystane. Nie, one są wykorzystane, tylko może nie docierają. Ja mogę powiedzieć, bo chciałbym przejść do części pozytywnej, to znaczy zanim chcę powiedzieć jedną rzecz jeszcze, statystyczną, już ostatnią. Oto mamy w Polsce ponad 20% ludzi z wyższym wykształceniem. Za chwilę ten odsetek będzie wynosił prawie 25%. Już wkrótce, bo jest mnóstwo studentów, tak? I teraz uwaga. Jednocześnie ludzi czytających więcej, 7 książek rocznie i więcej, mamy około 8%. To znaczy, że ci, którzy studiują, również nie czytają. Co pokazują też liczne badania. Więc to pokazuje jakby też niską wartość wyższego wykształcenia w Polsce. I teraz przejdźmy do części pozytywnej. Co można zrobić, żeby było lepiej? Ja jednak uważam, że pochwalmy pana dyrektora i Instytut Książki za te startbooki, bo on nie do końca to powiedział. Mnie się ta inicjatywa bardzo podoba, bo to są książki dla małych dzieci, których rodzice po prostu, no wiadomo, że część ma te książki, ale w wielu domach książek nie ma w ogóle. I te startbooki teraz, kilkadziesiąt tysięcy weszło na rynek, że tak się wyrażę. I w szpitalach małe dzieci dostają, rodzice małych dzieci, noworodków, dostają książki, żeby mogli im te wiersze czytać. Ja może to dopowiem, jeżeli pan redaktor pozwoli. To jest kampania, którą myśmy rozpoczęli, czego się nie udało zrobić dotychczas, z różnych zresztą powodów. Nie chcę krytykować poprzedników. Mianowicie na jesieni ubiegłego roku i rozdaliśmy wtedy 90 tysięcy pięknie przez nas przygotowanych, łącznie z gronem naprawdę oddanych ludzi i fachowców, piękną książeczkę z klasyką literatury dziecięcej, czyli głównie wierszykami, pięknymi ilustracjami małżeństwa Pawlaków. 90 tysięcy. Rozdajemy te książeczki nadal, czyli prawie każdemu dziecku, bo tak nie jest, ale prawie każdemu dziecku, które rodzi się w Polsce, a w tym roku rozdamy prawie 400 tysięcy tych książeczek, no bo ponoć mniej więcej taka będzie ta statystyka. Do tego dołączona jest taka instrukcja, też bardzo ładna książeczka dla rodziców, pokazująca między innymi to, o czym pani Anna wspominała przed chwilą, i bardzo dziękuję, że mnie pani znowu zainspirowała do tego, żeby być może żebyśmy zrobili taką kampanię. Mówię poważnie, chociaż nie składam deklaracji, bo jak wiadomo, nie wszystko ode mnie zależy. Więc ta książeczka dla rodziców i ta taka wyjaśniająca, i dlatego mówię o tym, że już pilotażowo wchodzimy w tym roku do przedszkoli, a chcemy wejść w przyszłym roku, a potem znowu dla najmniejszych dzieci. To wszystko jest okej, tylko cały czas będę to powtarzał jak mantrę, ale tak naprawdę najważniejszy, najgłębszy, najpiękniejszy i najtrwalszy przykład idzie z domu, wszystko czyli zaczyna się w domu. Rodziców, tak, i obyczajowość, i duchowość, i czytanie książek. To co jeszcze można zrobić? Piotr Dobrołęcki. Gdyby Piotr Dobrołęcki miał te pieniądze, o których mówiłem wcześniej odnośnie dyrektora Jaworskiego, to co byś zrobił? No tutaj, wiesz... No, na promocję czytelnictwa. Na promocję czytelnictwa? No to jest ciekawe, ale ja bym ją rozbudował trochę, to zagadnienie. Nie chcę tutaj bardzo chwalić pana dyrektora Jaworskiego, ale rzeczywiście jest prowadzony w tej chwili przez Instytut Książki, druga edycja w tej chwili, programu Partnerstwo dla Książki. To jest wspaniały pomysł, za nieduże pieniądze właśnie, które są skierowane do bibliotek i w zasadzie nie powiem do bibliotek, a do bibliotekarzy, a nawet bym powiedział bibliotekarek, bo to głównie są kobiety, są panie, jak również do księgarzy. Po raz pierwszy w tej poprzedniej edycji znalazły się pieniądze na dofinansowanie działań promocyjnych przez księgarnie, bo biblioteki poprzednio były wspierane w tym zakresie. To są działania promocyjne i działania szkoleniowe. To jest fantastyczny program, śledzę go od samego początku. Również śledzę tą obecną edycję, która w tej chwili jest. Jestem pod wielkim wrażeniem, a jak powiedziałem, to nie są duże pieniądze, to jest kilka milionów złotych tutaj przeznaczone. Natomiast jak mówimy o pieniądzach, to jest dla mnie bardzo dramatyczna sprawa dofinansowywania bibliotek publicznych na zakup nowości, to się tak nazywa. To ciągle od nie wiem, 30 lat trzyma się na poziomie 20 milionów. Tam były różne spadki w górę, w dół, ale tak mniej więcej poniżej czy 26 chyba milionów. No to dla całego rynku jest bardzo ważne. No, dla autorów, dla wydawców, tak, no, ale też dla czytelników. Mariusz, nie róbmy z tego mitu, bo wielkość zakupu książek przez polskie biblioteki to nie jest więcej niż 2% rynku. Ja polskiego. Wiem, ale właśnie o to chodzi, że gdyby było więcej, to by to jakby było ważne bardzo dla rynku. Aż się prosi. Ja myślę, tutaj bardzo liczę również na skuteczność pana dyrektora Jaworskiego, że te kwoty będą wyższe. One powinny być też skierowane do bibliotek szkolnych, jak to się raz udało zrobić. Dyrektor Jaworski. Ja tylko dodam, że tak nowościami to Biblioteka Narodowa. Oczywiście ja też się włączam w jakiś sposób i pamiętajmy też, że ten zakup to są również szkoły, ale to idzie z innego worka budżetowego, więc żeby być ścisłym, należałoby te sumy jednak połączyć i wtedy dopiero byśmy mieli ten obraz. Ale zdecydowanie jest to za mało. Panie Piotrze, zgadzam się. Ja szacuję w ogóle cały rynek zakupu dostępów do bibliotek nie tylko publicznych, ale również zawodowych i innych, bo w końcu w Polsce jest kilka rodzajów bibliotek, jest mniej niż publicznych, bo my w Polsce mamy bardzo wysoki poziom ilości bibliotek publicznych, tak, przekraczające 8 tysięcy. I to jest dużo jest dobrych bibliotek. Bardzo dużo i właśnie tutaj jest przede wszystkim no, ukłon w stosunku do tych pań bibliotekarek, bo one tutaj mają wiele do powiedzenia i robią to wspaniale. Ja wróciłem dzisiaj z targów książki w Poznaniu, panie dyrektorze. Bardzo dobre targi. Targi książki dziecięcej i naukowej. I tam zdecydowanie można powiedzieć, że w tej części dziecięcej dominują bibliotekarki ze swoimi koncepcjami, pomysłami. Do nich to jest skierowane. Zresztą frekwencja bardzo duża, gratuluję. Bardzo dobre targi. I jeszcze tu bym podkreślił jedną rzecz, o którejśmy nie mówili od początku. Mówiliśmy o czytelnictwie i o tych badaniach. I wielokrotnie się zdarza, że respondenci odpowiadają, że nie przeczytali książki beletrystycznej, bo się uważa, że książka to jest literatura piękna. Natomiast wielokrotnie mamy do czynienia z ludźmi, że mają do czynienia z książką profesjonalną, muszą z niej korzystać, bo to czasem są po prostu zwykłe narzędzia do ich pracy, ale oni tego w tych odpowiedziach nie rejestrują, bo to dla nich w tym wyższym stopniu rozumowania nie jest książka. To ja, znowu jesteśmy nieuprzejmi, znowu nie dajemy dojść do głosu kobiecie Anna Król, bo za chwilę musimy niestety się żegnać. To ja dodam jedną rzecz dotyczącą tego wątku bibliotek. Bibliotek jest sporo. Ja mam takie poczucie, że nawet być może jest ich za dużo, natomiast nie jest wystarczająco dużo bibliotek naprawdę dobrych. Żyjemy w czasach, w których oczekiwania ludzi są naprawdę duże i myślę, że młodych ludzi również. I to, w co ja uważam, że należałoby inwestować, nie wiem, czy w ramach istniejących programów, czy być może można pomyśleć jeszcze o jakiejś rozbudowie tego programu, to jest sprawienie, żeby biblioteka była miejscem, do którego jest sens iść, kiedy ma się lat naście. Myślę, że to jest wiek, w którym szczególnie chcemy uczestniczyć w takim życiu, które jest fajne, które jest atrakcyjne, które może także nam przysporzyć jakiejś atencji środowiska, kolegów itd., itd. Ja znam wiele niezwykle dobrze funkcjonujących, świetnych bibliotek. Jedną z takich moich absolutnie ulubionych jest biblioteka w Opolu, która dla mnie w ogóle jest, bo jestem pełna podziwu, jak patrzę na to, co się w tej bibliotece mam dzieje. Mam taki wybór, czy pozwolić pani dokończyć, czy pozwolić dokończyć Mickiewicz. Proszę mi pozwolić jedno zdanie tylko opowiedzieć. Natomiast jest mnóstwo bibliotek, które są po prostu światem smutnym, do którego myślę, że ja sama niekoniecznie miałabym ochotę zaglądać. I tutaj jest, uważam, wciąż bardzo, bardzo dużo do zrobienia. To już teraz przemówi Adam Mickiewicz, czyli największy polski poeta i największy artysta polskiej piosenki Marek Grechuta. Niepewność do tekstu Adama Mickiewicza na koniec. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i za ten wieczór. Dziękuję. Dziękuję. Zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś gdzie żądam i tęsknię sobie, zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak twe zajdę progi. Wchodząc sobie, powtarzam pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie? Z oczu znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu.